Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz gıdalardan helal, haram olanların ayrımı inşallah nasip olursa. Allah-u Teala insanı farklı yaratmış diğer varlıklardan. Buyuruyor bize Mevlamız İsra Sure ayet 70'te. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kerremna beni Adem'e. Burada Mevlam ve lekad ile, yani bir nevi kasem ile, yemi ile Mevlam buyuruyor ki, and olsun ki kesin olarak Adem oğlunu mükerrem yarattık Mevla buyuruyor. Mükerrem yani değerli, kıymetli yarattık Mevla buyuruyor. İnsanoğlu, Ademoğlu, insan yani diğer varlıklardan çok daha üstün ve farklı yaratılmış. Mesela insan dışındaki canlı hayvan türleri hemen hepsi eğilerek yürürken insan iki ayağı üzerinde başı dik olarak yürüyor. İnsandaki güzellik, deri güzelliği, insanın yüz güzelliği, diğer canlılarda yok bunlar. Yine diğer hayvanlar çoğunluğu eğilerek ağzıyla yemini yerken, yerden, toz, topak içerisinden insanlar gıdalarını kesiyorlar, doğruyorlar, pişiriyorlar ve oturduğu yerde kişi eliyle ağzından götürerek gıdasını yiyor. Ayrıca insanın bir de maneviyatı var. Ruh, gönül, duygular, akıl, insanda var bunlarda. İşte Mevlamız buyuruyor, Ademoğlunu böyle mükerrem, üstün yarattık ve hamellâhüm filberri vel bahri, karada, denizde insanı binekte yükledik Mevlam buyuruyor. İlk insanlar Adem Aleyhisselam'ın evlatları bile develere, ata, merkebe binmişler, yüklerini bunlara yükletmişler. Diğer hayvanların her birisi yaya yürürken İşte insanoğlu bu şekilde hayvanlara binerek yürümüşler. Yine ilk insanlar bile ağaç tomruklarını bir araya getirerek bunları ağaçtan sıyırdıkları sırımlarla birbirine bağlayarak insanlar derede, göllerde yolculuk yapmışlar. Ve rızaknâhüm. Ve Allah buyuruyor, onları, yani insanları rızıklandırdık. Minet tayyibati, en temiz, en lezzetli yiyeceklere Mevlam buyuruyor. İnsanoğlu her şeyin en temizini yiyor. Ya, tavuklar mesela yerde çöp arasından rızkını ararken, ördekler batakta, çamurda, derede rızkını ararken, abiren kedi köpekler çöp bidonundan rızkını ararken, insanoğlu gıdaların en temizini, en lezzetisini, en hoşunu yiyor. Allah insana bu aklı vermiş, yetene vermiş. Ve Mevlamı bize de şöyle buyuruyor ayrıca yine, Nahil Sûre ayet 114'te, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Fekulu mimaratakakumullahü halalen tayyiba. Böyle buyuruyor. Fekulu yiyin kullarım. Neden? Mimma. Burada min ve ma kelimesi birleşiyor burada. Mimma rızakakumullahü Allah'ın ve rızıktan yiyiniz halalen tayyiba. Hem helalını hem de temizlerini, pis şeyleri, bozuk şeyleri Yemeyin Mevla buyuruyor. İşte Allah Teala insanoğlunu böyle üstün yaratmış. Allah insanlara özel yetenekler vermiş. Ve Mevla buyuruyor. Ey Ademoğulları, rızkın helalını ve temizini yiyin Mevla buyuruyor. Şimdi önce gelelim inşallah gıdalara, yiyecek rızka bakalım. Gıdalarımız ya hayvansal oluyor ya da bitkisel oluyor. Bir de madensel de, mesela tuz gibi gıda olabiliyor. İşte gıdalarımızın gerek hayvansal olsun, bitkisel olsun, bunların hem helal olması hem de temiz olması Allah-u Teala'nın emri şerifidir. Tabi helalın zıttı haramdır. Yani eğer bir gıda hayvansal olsun, bitkisel olsun, helal değilse tabii ki haramdır. Haramlar da ikiye ayrılır haramlarda. Biri li aynihi haram, biri de li gayrihi haram deniyor. Li aynihi haram demek o hayvanın ya da o bitkinin, o maddenin kendi haram. Kişi bunu elde ederken kazancı helal da olsa, parası helal da olsa ama o madde, o gıda hayvansal olsun, kişi olsun kendi haramdır. Ne gibi? Mesela abinin domuz eti gibi. Bu domuzun kendi li aynihi, yani kendi doğrudan doğru haramdır. Bir de haramlarda li gayrihi var. Aslında bir maddenin kendi haram değil, temiz ama başka bir sebep dolayısıyla haram oluyor. Ne gibi? Mesela bir koyun diyelim. Tabii koyun helaldir kendisi. Eğer koyun İslam kuralına uygun kesilmezse haram oluyor. Ya da kişiye bir koyunu alırken, koyun etini alırken ya da başka bir gıda kişi alırken, eğer kişinin kazancı haram para ise, mesela faiz aldığı para ile, çaldığı para ile ya da rüşvetin aldığı para ile kişiye gıda alırsa, o zaman o gıdanın aslı helal de olsa haram oluyor. Mesela kişi ömreye girse, Medine-i Münevvere'de Medine hurmasını kişi alsa ama hurmayı aldığı para haram ise, yani kazancı haram, alkol içtiği satıyor kişi, haram bir iş yapıyor, rüşvet alıyorsa, demek ki o maddenin aslı temiz helal de olsa li gayrihi, gayri sebep ile haram olmuş oluyor. İkincisi, eğer bir gıda, gerek hayvansal, gerek bitkisel bir gıda, eğer insanın aklına zarar verecek durumda ise, aklına zarar verecekse ya da insanın genel sağlığına zararlı ise, işte o maddede ne olursa olsun bu da haram oluyor. Demek ki ikinci sebep de budur. Haram olmasının sebebi, biri li aynihi dediğimiz, Allah Teala bunu haram kılmıştır. Tekrar inşallah döneceğim bu konuya. İkincisi, her ne kadar açıkça haram kılındı bildirmemişse bile ama bir madde, hayvansal, bitkisel madde, eğer insana gerek aklına zarar veriyorsa, alkol içkileri gibi, esrar eroin gibi ya da insanın sağlığına zarar veriyorsa, bunlar da haram oluyorlar. Neden? Allah insanı mükerrem yaratmış. İnsan hem aklını korumakla mükellef, hem sağlığını korumaya insan mecburdur insan. Üçüncüsü, bir maddenin haram olmasının sebebi nedir? Bir insanın tabu selimi deniyor. Tabiatı, kişinin yapısı, yani selim, doğal kişinin yapısı, tiskindiği şeyler vardır insanların. Tiskindiği şeyler vardır. Buna da haram olur bunlar da. Tiskindiği şeylerde. Mesela kurbağa yemek gibi örnek olarak vereyim. Veya bazı otlar, bitkiler, pis otlar vardır. Bunları yemektedir. İnsanın tabi selimi, insanın doğal sağlığı, tabiatı, yapısı bana tiskinir. Hatta mesela şöyle örnek vereyim. Abim bir kimsenin burnunda abim sümü aksa, kişi bunu yutsa, bazı yapıyor çocuklar bunu. Tabi bunu akla ermiyor onların. Ama normal bir insan yaparsa bu da bakın haram olur, günah oluyor bu da. Şimdi inşallah tekrar dönüyorum. Öncelikle hayvanlardan liayni haram olanlar. Yani hayvanlardan hangi hayvanların kendi haramdır, yenmesi haramdır. Kişinin parası helal de olsa ama o haram oluyor. Nedir bunlar şimdi? Allah Teala buyuruyor bizlere Maide suresi ayet 3'te. Sezbillah, Bismillahirrahmanirrahim. Hurmet aleykümül meytetü. Mevla buyuruyor. Hurmet haram kılındı. Şu gerçeği de unutmayalım sevgili kardeşlerim. Bir şeye haram demek Allah'ın hakkı cehali. Gerek hayvan olsun, gerek başka madde olsun, gıda maddesi olsun, onu yaratan Mevlamız, ona haram demek hakkı, Allah'ın hakkıdır. Ve Allah-u Teala bir şeye de haram demişse, artık bunda akıl yorumuna buna girilmez. Nedeni şimdi aranmaz buna. İşte Allah-u Teala bizlere buyuruyor, hürmet haram kılındı. Aleyküm üzerinize müminler neler şimdi? El meytetü meyte. Meyte Türkçemizi buna leş deriz, leş. Bir hayvan eğer kendi kendine ölürse, yani tabii eti yenen bir hayvan, koyun, keçi, sığır, manda gibi. Eti yenen bir hayvan, bu hayvan kendi kendine ölürse, Arapça buna meyde deniyor. Türkçemizde buna leş diyoruz. İşte bu insana haram oluyor böyle. Ayrıca yine eti yenen bir hayvan, gerek koyun, gerek tavuk türü olsun, gerek kuş türü olsun, eti yenen bir hayvan eğer İslami kurallara göre kesilmemişse yine o meyde, leş hükmüne giriyor. Yine gelmesi haram oluyor. Nedir İslami kurallar? Bu evcil hayvanlara değişiyor. Avda bu değişiyor bu. İnşallah tekrar döneceğim inşallah buna. İkincisi bu ayet-i kerimede geçen. Ve demü kan. Akıcı kan. Bu da nedir? Li aynihi haramdır. Necistir, pistir yani. Demek ki kanda. Hatta bir kimse, bir hanım mesela, ya bir lokanta aşçı, lokantacı, çorba yemek pişirirken, eğer gerek elinden kendi kanı olsun veya başka bir kanına bulaşırsa, tencerenin tamamı da necis olur, pis olur, yerimizde haram olur. Demek ki dinimizde kan da necis, yani pis maddedir. Yenmesi, içilmesi haramdır kanında. Ve lahmül hınziri ve Mevla buyuruyor ayet-i kerimede burada hınzır eti. Hınzır buyuruyor domuz demektir. Yani domuzun tabi eti de, derisi de, tüyü de, sütü de, yani domuzun tamamı li ayni haramdır. Domuzun her şeyi haramdır. Bunun için diğer eti yenmeyen bazı hayvanlar, mesela kurt, tilkinin, şunun bunun, ayının eti yemedi halde onlar, onların derisi tabaklanınca temiz olurlar. Üstte namaz kılınabilir onların üzerinde. Ama domuz derisi tabaklansa da yine necistir, yine pistir, yine piştir domuz derisi. Demek ki domuz da olduğu gibi haramdır. Yalnız ne yazık ki günümüzde Türkiye'ye çok domuz eti girdiği dışarıdan, hatta domuz yağı girdiği, işte bazı gıda sanayinde bunların gizli kullanıldığı tabi rivayet ediliyor. Bunun da araştırması tabi beni aşan bir meseledir. Yalnız uyanık olmamız gerekiyor yani. Ve ma hülle li garillahi bi. Bir de eti yenen normal bir hayvan eğer Allah'tan başkası için kesilirse, onun eti kesilirse, o da nedir? Eti leş oluyor, haram oluyor. Vel münhanikatü. Bir hayvan eğer boğulursa, hayvan boğularak ölürse, gerek insana bunu boğarlarsa, gerek hayvan ipiyle boğulursa, gerek hayvan suya düşerek boğulursa, demek ki bir hayvan boğularak ölürse, bunun eti ne oluyor? Leş oluyor, haram oluyor, yenmiyor. Vel mevkuzetü. Bir hayvana vurularak öldürülse, mesela tokmakla, şunla bunla, bazı yerlerde haşa hayvanın kanı ziyan olmasın diyorlar. Halbuki kan neriz pis. Yani insanın sağlığına çok zararlı hayvan kanı. Ki aslında kan mikropların tam yaşadığı ortamdır. Bunun için İslam'da kan akıtılması gerekiyor İslam'da. Demek ki bir hayvanın başına vurularak hayvan öldürülürse bu da nedir? Haramdır. Vel mütereddiyetü, hayvan düşse yüksekten, yere ölse, ven natiyatü, ve bir hayvan diğer hayvanı boynuzda vursa, vurarak öldürse, bu da nedir? Diristir, yerimiz haramdır. Ve ma ekele sebu'u. Bir de canavarlar, vahşi hayvanlar, bir hayvanı parçalayıp öldürseler. Kalan eti de haram oluyor. İlla ma zekeytüm, Mevla buyuruyor. Demek ki bir canavar mesela koyunu parçalanmış, sahibi geldi, canavar kaçtı. Henüz daha ölmemiş hayvan, ölme yetiştirilmişse buna, o zaman kişi bunu besmeyle, İslam'a göre keserse hele olur böyle. Ama hayvan ölmüşse artık o hele olmaz. Ve ma zübiha alen nusubi. Bir de eskiden taşlara, yani tapınılan taşlara, putlara, heykellere kurban keserlermiş. Demek ki bir kimse böyle bir taşa, yani saygı amacıyla bir taşa, bir puta, heykele, hatta bir insan bir türbeye, adayıp türbe için keserse, nedir bunlar da? Allah için kesilmediği için helal değildir. Dirisi pişti yenmez bunlar da. İşte demek ki bundan şunu sonuçları çıkaracağız. Eti yenen hayvanlardan evcil olanlar, ehil olan hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda, deve ve ördek, kaz, tavuk gibi. Bu gibi hayvanlar demek ki İslam'ı kurala göre kesilmezlerse etleri leş oluyor, haram oluyor, yenmiyor bunlar. Peki nasıl İslam'a göre kesilmesi gerekiyor bunların? Mutlaka insan eliyle kesilecekler, bu şart önce. Kesen kişi Müslüman olacak. mürtet, müşrik, ateşperest gibi bir kafir olmayacak. Kesen kişi Müslüman olacak. Ehli kitaptan kesen kişi Allah'ın ismi alarak keserse bu da yenebiliyor böyle. Yenebiliyor ama o da gene İslam'ın kurala göre keserse ama. Tabi bu ehli kitap bunu yapmıyorlar böyle. Bunlar başka usullerle hayvanı şoklayarak, elektrik vererek, işte başına memleğe vurarak öyle kesiyorlar. Bu şekilde kesimi Müslüman da yapsa yine yenme, yenileşi olur. Yani şoklama ile, elektrik verme ile, işte hayvana baştan vurularak ölürse ya da hayvana makine keserse bunun başta Müslüman da olsa yine yenilmez. Hayvanın boğazdan kesilmesi gerekiyor. Dört damar deniyor. Talib babı deniyor buna, galip babı ile. Yani hayvanın nefes borusu, yeme borusu, iki diye iki yana şah damarı vardır. Bu dördü boğazdan kesilecek. Enseden kesilse, bu damarla kesilse bile yine mekruh oluyor. Mutlaka hayvan boyundan kesilecek. Hayvan nefes borusu, yeme borusu, iki de şah damarı vardır. Bundan kesilmesi gerekiyor. Bir de kesen kişinin de besmeleyi de söylemesi gerekiyor. Çünkü Mevla buyuruyor وَلَا تَأْكُلُوا لَمْ يُسْكِرْمُ الْعَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْكُنْ Mevla buyuruyor bakınız. وَلَا تَأْكُلُوا yemeyin Allah buyuruyor. Yemeyiniz. مِمَّا şu hayvanetini yemeyiniz ki لَمْ يُسْكِرْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ o hayvan kesilirken ona Allah ismi anılmadı. Yani bir hayvan kesilirken besmeyle kesilmezse onu eti yemeyiniz. Mevla buyuruyor. Yani bunda bir şey vardır. Ehil hayvanı kesik olan Müslüman kişinin niyetinde besmeye çekmek var. Ama heyecanlandı, şu oldu, bu oldu da besmeyi unuttu. O zaman bu affediliyor, yine yenebiliyor. Bakınız. Demek ki bir kimse, Müslüman kişi, hayvanı keseceği zamanlar niyeti besmele çekmek. Nedir besmele? Bismillahirrahmanirrahim. Hatta sıkışık durumda tek besmele yeter. Bismillah dedi mi, o bile yeter. Bu bile yeter. Ama kişi heyecandan bir halden unutursa bunu, karşısına terk etmeyi unutursa yine haram olmuyor hayvan, eti yenebiliyor. Şimdi bir de av hayvanları da var şimdi bir de. Et yenen, yenmeyenler tabii. Bu ehil olmayan, yani vahşi durumda olan, insana ünsiyet kuramayan hayvanlar, bunların da haram olma sebebi şu. Eğer bir hayvan azı dişiyle kendini savun düşmana karşı. Yine o hayvan azı dişi ile avını kapıp yakalıyorsa bu hayvanların da et yenmesi haram oluyor. Aslan, kaplan, kurt, hatta köpek de bunlara dahildir. Demek ki bundaki ölçü budur. Bir vahşi hayvan eğer azı dişi ile kendini koruyor, düşmanına karşı savunuyor kendisini. Yine bu hayvan azı dişiyle avını yakalayıp kapalıyorsa bunların et yenmesi haram oluyor. Bunların yapısında vahşet, yani bir canavarlık, bir zulüm olduğu için. Çünkü Allah-u Teala biliyorsunuz buyurmuştu bizlere, Allah insanı en üstün yarattı. Allah insanlara rızkın en temizini, helalını verdi. Biliyorsunuz ki yediğimiz gıdalar ne oluyor? Bedende sindirilip damara çekilenler bunlar önce kan oluyorlar. Zaten insanı kan yönlendiriyor. Sonra bu kan ne oluyor? Hücre oluyor. Bedenimizin yapı taşı oluyor bunlar. İnsana hücre yönlendiriyor. Yani görme hücresi, işitme hücresi, beyinde hücreler insana buna yönlendiriyorlar bunlar. Bunun için gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Teala hangi şeylere haram demişse ondan ateşten kaçar gibi kaçmamız gerekiyor. Bunlardan onların bir de çok muazzam zararı var. Aklımıza zararı var, bedensel sağlığı var ve bunların bizim ruhsal yönümüze de bunların zararı var bizlere. Bu iş demek ki vahşi hayvanlar, o hayvanın tabiatında, yapısında vahşet var. Canavarlık varsa ki ölçü nedir? Azı dişiyle kendini savunuyor, azı dişiyle avını kap yakalıyor. İşte aslan, kaplan, tilki, kurt, köpek, fil gibi hayvanlar, bunlar dahil bunlar. Bir de kuş türlerinden de, kuş türleri de pençesiyle, yani tırnağı ile hayvan kendini savunuyor düşmana karşı. Yine bu hayvan pençesi, tırnağı ile avını kapıp yakalıyorsa bunun eti haram oluyor. İşte atmaca, kartal, akbaba gibi bunlar nedir? Bunlar tırnaklarıyla, pençesiyle kendini savunurlar. Yine bunlar tırnak pençeleriyle avını yakalayıp kaparlar. İşte bunların eti haram oluyor. Bunun dışındaki av hayvanları, mesela geyik gibi, tavşan gibi, bunların etleri tabi yeniyor. Yalnız avcılığın da bazı tabi kuralları var. Helal olması için. Peki İslam'da avcılık helal mıdır, mübah mıdır yani İslam'da? Allah-u Teala buyuruyor bizlere Maide suresi ayet 96'da Bismillahirrahmanirrahim Uhille lekum sizlere helal kılındı Mevlam buyuruyor. Allah bize demek ki helal kıldı. Neyi? Saydül bahri ve ta'amı. Deniz avını ve onları yemeği. Demek ki balık türleri helaldir. Yalnız Hazreti İmam-ı Azam'a yani Hanefi mezhebine göre eğer bir balık denizde ölüp de ters dönerse, hayvanın karnı üstüne çıkarsa demek ki bir hayvan sebepsiz yere, yani dıştan bir vurmayla, şunla bunla, yaralamayla değil de bir balık kendiliğinden denizde, suda ölsün, deniz olsun, tatlı fark etmez, su fark etmez. Bir balık kendiliğinden ölüp de ters dönerse, balığın sırtı aşağı gelirse o zaman bu yenmez. Bunun dışında balık avı helaldir. Bir de karada benzi olan hayvanlara benzer hayvanlara yenilmez. Malum kelp deniyor. Mesela köpek balığı gibi, hınzır balığı gibi balıklarda bunların karadaki türleri yenmediği gibi onlar yenmiyorlar. Bu da Hanefi mezhebine göre yine. Zaten bu balıkların da diğer balıkların bir ayrıcalığı vardır. Bunlar memeli balıklardır. Bu yavrudan doğururlar, emzirirler bunlar yavrularını. Bir de denizde, işte yengeç gibi, istakoz gibi, yani iğrenç olan şeylerde yine bunlar yenmezler. Balık avı Balığı kim alıp tutar tutsun denizden? Yani bir balığı ister Müslüman denizden tutsun alsın, isterse gayrimüslim olsun fark etmez. Bundan bu fark etmez bu. Ve balık avında besleme de şart değil balık avında. Çünkü onun canlı yakalandığı için bu da şart değildir. Bunun için balığı denizden kim tutarsa tutsun bu helal olur. Yalnız olta ile balık avlamak pek iyi değil. Çünkü bir defa çok kişiler oltanın ucuna solucan koyuyorlar. Canlı solucan koyuyorlar. Hayvana batıyorlar oltanın ucuna. Canlı hayvan başı yapmaya. Bu haram oluyor. O solucana eziyet olduğu için. Ayrıca balık da zavallı. O solucana yüzeyim derken olta onun damağına yapışıyor. Tabi eza veriyor kendisine. Veriyor. Çünkü ona kadar böyle ağ türünle başka bir şeylerle avlamaya çalışmak gerekiyor. Bir de zevk için avcılık yapmak da mekruh değil böyle. Mesela günümüzde av sporu deniyor. İşte tüfeğini alıyor, mimini alıyor. Ava gidiyor. Sırf zevk için hayvan öldürmek doğru değil İslam'da. Mekruh oluyor bu da. Ama demek ki aslında İslam'da avcılık vardır. Mevla buyuruyor. Uhille leküm size helal kılın Mevla'm buyuruyor. Saydül bahri ve tamühü meta'an leküm veli seyyare. Hem sizlere hem yolculara bir gıda olmak üzere helal kılın Mevla'm buyuruyor. Yine Mevla'm buyuruyor başka ayet-i kerimelerde lahmen tariyen Mevla buyuruyor. Balığın da tazesini yemek gerekiyor. Balık eğer bozulmuşsa, kokuşmuşsa balıkta o da zararlıdır. Onları yememe gerekiyor. Ve hurum aleyküm saydül berri madümtüm huruma. Kara avcılığı ise yalnız ihramlıyken yasak. Bir kimse ihram giymiş. Tabii günümüzde bu olmaz da ama eskiden asıl saadette o zamanlarda çoğu yayan gidiyorlardı. Hacca, yakın yerler. Devele gidiyorlardı. Yolda tabi aç kalıyordu icabında. Avlayabilirlerdi. Mevla ihramlıyken avı yasakladı. Bir kimse ihramlıyken avı yakalarsa, öldürürse yani o neresi yermez o da. Demek ki ihramın dışında yani genelde kara avcılığı da bu da helaldir. Allah bunu izin veriyor buna da. Yalnız avcılığına tabii İslami açıdan kuralları var. Nedir bunlar? Hava ateş ederken besmele söylemesi gerekiyor. Bismillahü ekber, ya bismillah demesi gerekiyor. Yine bunda da heyecandan unutursa bu da af oluyor. Bu da af oluyor. Bir de av köpeği ile kişiye avını yakalayacaksa av köpeğinin de muallem olması gerekiyor. Yani av bakımından o av köpeğinin eğitilmiş olması gerekiyor. Eğitilmeyen bir köpek avcılık konusunda bir şey yakalayıp bitirirse ölmüş yani o şey helal olmaz bu da. Peki köpeğin nasıl eğitilmesi nedir? Bu da İmam-ı Azam'a göre şu şekilde köpeğe 3 sefer tut diyecek avını sahibi tutacak. Bırak deyince bırakacak. Tekrar tut diyecek tuttu bırak bıraktı. Tut dedi tuttu bırak dedi bıraktı. 3 sefer eğer sahibine itaat ederse köpek demek ki o köpek eğitilmiş yere geçiyor. Bir de şu var avcılıkta, tabi avcı kardeşlerimiz de vardır şu an dinleyen inşallah. Özel olarak şunu tekrar üzerine basarak söylüyorum. Zevk için hayvan öldürülmez. öldürülmez. Şimdi avcı olan kişi gerek kuş türü, gerek başka eti yenen bir hayvana ateş etti. Ateş etti, yaraladı. Mesela vurduğu, havada vurduğu kuş bir su kenarında, mesela göl kenarında, işte akarsu kenarında, ağacın dalında kuş ya uçuyor havada. Avcı bunu havada vurdu, kuş suya düştü. Suya düştü. Hemen ölmeden alabilirse oradan onu kesecek, hele oluyor. Ama vurduğu kuş türü hayvan işte göle, suya düştü. Alıncaya kadar hayvan ölmüş arada, bu eti yenmez. Neden yenmez? Aldığı yaradan mı öldü, sudan mı boğuldu? Evet, yaralandı. Belki can yerinden yaralandı, hemen suya düştü. Hemen havada ölmedi ama. Belki suda boğularak öldü. Demek ki bir hayvan boğularak ölünce leş olduğu için bu da yenmez. Bazı avcılar mesela öyle bir su kenarında hayvanı kuşu vuruyor ki alması mümkün değil. Ama sırf zevk için, nişan alarak onu işte vurdum demek için vuruyor. O hayvan mahşer gününden daha olacak kardeşlerim. Yine bir hayvan karada, havada vuruldu. Bu hayvan hemen yere düşüp ölürse eti yine yenir. Ama önce bir işte duvara çarptı, önce bir ağaç çarptı, sonra yere düştüyse bu da yenmez. Neden? Belki o darbeden öldü. Bak, bu da var. Yine bir şart da şu. Bir kimse bir hayvanı vurdu. Mesela bir geyik diyelim, hayvanı vurdu kişi. Yaralı yani bu vurduğunu, yaralı vurdu. Ne yapacak? Hayvanı vurduğu gibi hem peşinden koşacak, yetişecek. Eğer hemen ölmüşse helal gene. Çünkü besmele attı silahını, hemen peşinden koştu, ölmüşse helal. Eğer hayvan daha ölmemişse mutlaka bu defa kesim istiyor muhteremler. Kesim istiyor. Neden? Artık hayvan kaçamaz çünkü. Bu vurarak öldürme, bu ızdırarı deniyor buna. Bu zorunlu halde oluyor bu. Ama hayvan yaralı hayvan, artık kaçamıyor hayvan, yanına gitti, hayvanın yanına ulaştı, hayvan da ölmemiş, hemen bunu besmeleyle boğazdan kesecek bu hayvanı. Eğer bir avcı bir hayvanı vurdu, yaraladı, uzaktan hayvanı düştüğünü gördü. O anda yemek yiyor, çayını içiyor, işte bir oyalanıyor da sonra bakarım diyor. Biraz sonra gidiyor, hayvan ölmüş, o yenmez o. Yenmez o. Neden o öldü? Belli hayvan çünkü. Bunun için demek ki avcı hayvanı vurdu mu hem peşinden gidecek, ölmemişse tekrar bıçağıyla, besmeyle boğazdan kesecek, öyle olur. Kan akıtacak. Bir şart daha var. Şimdi bunda biraz da günümüzde tavuk kesiminde tabi ben gözümden görmedim. Siz de duymuşsunuz. Ben de tabi bir duyum olarak bunu elde ettim. Makine kesiyormuş. Ne diyor bazıları? Efendim biz fetva aldık diyorlar. İşte makineyi de bana besmeyle çalıştırır mı? Bir daha hele olur diyorlar. Tamam da bu fetvayı tabi bir alim vermez tabi bana böyle. İslam'a zıt bir şeydir bu. Uydurmadır, saçmadır, haramdır bu. Şimdi bakınız Hidayet kitabından, fıkıh kitabından aldığım ibareyi aynısı okuyorum. Et tesmiyetü, besmele çekmek. Yani Bismillah demek, fi zekati ihtiyari, irade bağlı kesmede. Yani hayvan teslim olmuş, kişi hayvanı kesecek. Bunda, tüşteretü inde zebhi alel mezbuhi. Bakınız, Hidayet kitabından, aynı okuyorum sizlere böylece. fi zekatil ihtiyari. Yani ihtiyar kişinin kendi iradesiyle hayvana yatırdığı kesecek. Bunlar nedir besmeleye şart? İnde zebi kesim anında alel mezbuhi. Mezbu hayvana. Yani mezbu zeb olacak hayvana. Mesela koyunu yatırmış, işte tavuğu yatırmış kişi, ineği yatırmış kişi. Bu da nedir besmele? Bu da besmele hayvana çekilecek. Keseceği hayvana çekecek. Yani ayete bıçağı değil burada. Ve fi saydi. Avcılıkta ise besmele söylemek indel irsali ver remye. Eğer av köpeğini gönderecekse köpeğe gönderirken Bismillahirrahmanirrahim diye köpeğe öyle salacak. Köpeğe salacak. Burada besmele bakın av hayvanına gönderdiği av köpeğine ver remye attığı okuna yani mermisine, silahına. Şimdi dikkat edin burada. Av da besmele alete, hayvana değil. Lev elca şaten ve semma. Bir kimse diyor bir koyunu yatırdı yere. Ve semma Bismillah dedi. Fezeba gayra. Bitirike tesbih etti. La yecüzü. Bir kimse bir tavuğu bir koyunu yatırdı. Ona yatırdığı tavuğuna koyuna Bismillah dedi. Ama tam keşifte ondan vazgeçti. Bir şey oldu. Hayvan kurtuldu. Bu sefer başkasını aldı. Ona tekrar besmele çekmedi. Bu caiz değil, olmaz bu belediye diyor. Ama avda oluyor caiz. Mesela bir kişi karşıdan bir av hayvanını gördü. Silahını doğrulttu. Bismillahirrahmanirrahim çekti. Ama ateşlerken o hayvanı vuramadı. Başka hayvanı vurdu. Bu caiz bu. Hatta mesela kişi kuşları gördü havada, ağaçta kuşları gördü. Saçma tabii, çok dağılıyor saçması da. Ama kişi bir kuşa mesela hedef olarak seçti hedefini. Dıştan aldı bir kuşa. Ateşledi, Bismillah ateşledi. Nişanlığı kuşu değil de başka kuşu da vursa gene caiz. Çünkü buradaki besmele hayvana değil silaha oluyor. Hatta birkaç tane kuşu da vursa hepsi inebiliyor burada. Yani bundan çıkan sonuç şu adı cemaatimiz. Demek ki bu tavuk kesiminde de nedir besmele? Hayvana olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya çok tabi hayvan. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Hayvana olacak. Alete yani makineye denen besmele burada geçersizdir. Demek ki bazı kişiler derler yarama dini yıkar derlerden bunu demek karıştırıyorlar. Mutlaka tavuk kesiminde her tavuğa besmele çekmek şart muhtemelen. Ama kişiye acele de yetiştiremedi, niyeti vardı da yetiştiremedi, unuttu bir şey olduysa af oluyor. Ama makineye besmele çekmek burada hiç hükmündedir, geçersizdir bu. Bunun için İslam'da her meslekten insan yetişmesi de farz-ı kifaye İslam'da. Yani bir Müslüman toplumunun gayrimüslim toplumlara bağımlı olmaması için her meslekten insan yetiştirmeleri de farz-ı kifaye oluyor. Yani bir kişi bir yetişsin toplumda yeterli ölçüde diğerine sakit oluyor bu. Bunun gibi Müslümanlar arasından doktor da olacak, işte sanatkar da olacak, ziraatçı olacak, hepsi olacak. Ve bu arada günümüzde özellikle bu tavuk kesiminde bazı Müslümanlar buna el atmaları gerekiyor buna. İslami kurala göre tavuk kesilmesi için bu farzdır, şarttır muhtemelen. Bırakmama gerekiyor bunu. Şimdi konumuz tabii haram olan gıdalardan hayvansal olanlardı konumuz. Bir de hayvanın dışında şimdi, hayvanın dışında eğer bir bitkisel madde aklımıza zarar veriyorsa, yani akıldaki kontrol merkezlerini uyuşturuyorsa, baskı yapıyorsa bunlara, insana bir sarhoşluk veriyorsa ya da insanın genel sağlığına bir zararı veriyorsa, bunlar da İslam'da haram oluyorlar. Bunların başına tabii şarap, yani alkollü içkiler geliyor. Velan buyuruyor bize bunda Maide suresinde. İnnemel hamru vermez ilahir gidiyor. Ricsü min ameli şeytan Mevla buyuruyor. Ricis pis demek. Deliş demek. Pislik anlamına geliyor. Demek ki gerek şarap, gerekse şartlı yapılan rakı, vodka, viski gibi içkiler. Çünkü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, küllü müskirin haramı. İnsana sarhoşluk veren, yani akla zarar veren. Bakınız, başka sağlığa bir zararı olmasa bile, yalnız akla zarar veren, insana hayvanı ayıran akıldır. Yani akla biraz zarar veriyorsa, kişiyi sarhoşluk yapabiliyorsa, bunların her biri ister sıvı halde olsun, ister katı halde olsun. Yani bira olsun, ismi ne olursa olsun, rakı olsun, şarap olsun, likör olsun, konyak olsun, ne olursa olsun. Veyahut da katı halde, esrar gibi, eroin gibi, şunlar bunlar gibi, tiner gibi sıvıda ne olursa olsun. Demek ki akla zarar veren her şey ise yasaklanmıştır, haramdır sevgili kardeşlerim. Bir de yine insan sağlığına zarar veren. Şimdi az evvel dedik ki hiç sağlığa zarar vermeyip sırf akla zarar verse, yani kişiye sarhoşluk olsa o bile haram. Halbuki tabii alkol içkilerin sağlığa bir zararı var tabii. Akciğere de, mideye de, karaciğere de, böbreklere de hep bunların zararları var. Çünkü alkol mideden hemen kana karışıyor. Yani bir sindirim sistemine uğramadan, yani sindirim işlemi uğramadan hemen kana karışıyor. Bu arada tabii beyne gidiyor. Zaten insan beyni bir sıvı içine yüzüyor. İşte o sıvı alkolleşiyor. Sonra beyindeki hücreleri çoğunu tahrip ediyor. Yani bir görünmeyen bir katil alkol içkiler. Bunun için İslam'da bunlar yasaklanmışlardır. Yine insanın bedensel sağlığına zarar veren, yani aklına zarar vermiyor, kişi sarhoş etmiyor ama insanın bedenine zarar verenler de yine haramdır. Ne gibi? Her türlü zehirli maddeler, zehirli bitkiler. Ne kadar zehirli madde varsa, yani bitkisel olarak da ne olursa olsun, mesela zehirli mantar da haram İslam'a bak. Ne kadar zehirler varsa bunlar da yemek, içmek de haram oluyor. Evet, akla zarar, sarhoş etmiyor kişiyi ama kişinin ölümüne sebep oluyor. Hatta kişi birdenbire öldürmese bile ama tedricen yavaş yavaş kişiyi bedenini tahrip ederek ölüme götürüyorsa, demek ki her türlü zehirler de İslam'da haramdır. Hatta bakın sevgili kardeşlerim, mesela bir et, normal besmele kesilen bir kıyma et, kokuşursa, sağlığa zarar verirse bu da yenmiyor. Ye kurtlanmış, hatta meyve kurtlanmış, o da yenmiyor. Bu arada mesela ekmek. Ekmek artık küflenmiş ekmek. Yemek haram oluyor buna. Neden? O da bir nevi zehirdir. İnsanı zehirleyebiliyor onlar böyle. Bakınız İslam'da demek ki insan sağlığı bu kadar önemli böyle şey. Sağlığa zarar veren her nasıl olsun, ekmek de olsa ama küflenmiş ekmekse, börek olsun bozulmuş, hatta kullanma tarihi geçmiş ilaçlar. İlaçlar mesela yazıyor. Son kullanma tarihini yazıyor. Miadı doldurmuş ilaç. Bedene zararlıdır. Onu kullanmak o da günah oluyor İslam'da. Bunun gibi gıda maddeleri de bir gıda maddesi de paketim gıda maddesi de eğer son kullanma tarihini çok geçirilmiş bedene zarar verecekse bunlara kullanmak da İslam'da yine günah oluyor. Ve bir de yine haram olan birisi de insan tabiatının kiskindiği şeyler. Gerçi bazı kişiler kaba yapılı olur. Yani vahşet yapılı olur da kiskinmeyebilir. Ama genelde normal insan tabiat yapısının tiskindiği şeylerde bunlar da haram oluyorlar. Mesela hayvanlardan yılan. Yılan tabi zehir baştan dişinde. Diğerinde zehir yok. Ama nedir? Habis deniyor bunlara. Mevla bizlere buyuruyor ayet-i kerimesinde, Araf suresinde. Ve yuharrimü aleyhimül habais. Habais, habisin çoğuludur. Habis, pis, necis, yani iğrentil anlamına geliyor. Bu ayet-i kerimeye göre işte ne kadar insan tabiatının tiskindiği, iğrenç duyduğum şeyler varsa bunlar haramdır. İşte yılan gibi, kertengele gibi, fare mesela. Fare nedir? Normal insanın tabiatından tiskinlenen tabiatı. Kaplumbağa, solucan, yengeç, böcek, arı sinek gibi maddeler bundan yenilmesi de haram oluyor. Neden? Bunlar da habis olduğu için. Çünkü bunların, bu hayvanların tabiatı pistir, hayvanların tabiatı. İnsanın mizacını bozar bunlar. Bozarlar. Hatta daha evvel örnek verdiğim gibi mesela toprak yemek de bak, toprak yemek de haram İslam'da böylece. Tamam toprak zehir değil. Aklına zarar vermiyor ama o da sağlığa zararlıdır. Gerçi gıdalarımız bitkisel olanlar toprak oluyorlar ama toprak kadar çok kimyasal değişime giriyor adamlar. Yani bitki kökünü alıyorlar bunları, gereken elementi seçiyorlar. Bitkinin bu kökünde laboratuvar gibi orada kimyasal değişime giriyor bunlar. Giriyorlar. Bunun için direkt kişi mesela bir taş yutsa, toprak yese, çamur da yese nedir bunlar? Hep bunlar habais. Yani iğrenç maddeye giriyor bunlar. Şimdi bir de gelelim sigara meselesine gelelim sevgili kardeşlerim. Şimdi bakınız haram lihani olanlar vardı. Mesela leş, domuz eti, kan gibi bunlar haram lihani hayvan türleri bunlar. Yine bunların dışında yılan, akrep, fare, kertenkele, kaplumbağa gibi solucan gibi şeyler de habais olduğu için haram oluyorlar. Hatta insanın abdurun kendi sümünü bile yemesi bak, günah oluyor bence. Neden? İğrenç olduğu için. Bundan dolayı. Şimdi gelelim tütüne gelelim. Biz insanlar bazı bitki türlerinin otlarının, yaprakların zararlı olmadığını kolay anlayamayız. Bunların çoğu ya zamanla tecrübe, deneyimle bağlıdır ya da günümüzde laboratuvar tahliliyle belli oluyorlar. Ama ne kadar hayvan türleri varsa, hayvan türlerinin her birinin onların iç duygularında, güdülerinde sanki bir laboratuvar vardır. Bir koyun otlağıma çıktığı zamanlar hangi ot zehirli ise, zararlı ise onu yeme bakıyorlar. Yani hayvanlar bir koku alırlar. Hayvanın koku hissiyle, içgüdüsü yaptığı tahliyle onun zararını bilir. Bazı hayvanlara aç bırakmışlar özel deneyim için. Bunlara yalnız tütünlerin bulunduğu, ekil olduğu tara bırakmışlar. Bu hayvanlar aç olduğu halde tütünü hiç yememişler, yaklaşmamışlar tütüne bakmışlar. Yani demek ki öncelikle hayvanlar bile tütünü yemiyorlar. İnsan hayvanların üstün yaratıldığına göre hayvanın yemediğini insan yiyebilir mi? Yemez tabii. Peki bu tütün, tabii günümüzde sigara döndürülmüş. Bu ne zaman, nasıl çıkmış acaba? Tabii hadiste bildirilmiyor. O zaman olmadığı için. Kristof Kolomb biliyorsunuz, batıya doğru giderek, yani dünyanın küre şekluğunu kabullenmiş, o zamanki papazlara, papalara rağmen, onlara rağmen, hatta kendi papazı bile kendisi de, ama bırakmış papazını kendisi, Kristof Kolomb ne yapmış? Okyanustan batıya doğru giderek Hindistan'a ulaşacağını tahmin etmiş. Tabii gide gide Amerika'ya kıtasına gidiyor. Yani de Antillere. Antil takım adaları vardır. Oraya gitmiş. Orasının ama baş kıta olduğunu bilememiş de Hindistan'a atmış orasını. Sonradan giden İspanyol gemicileri Orta Amerika'nın doğusunda Antil takım adaları var. Sonradan giden İspanyol gemicileri bakıyorlar bu Antil adalarındaki yerliler bir yeşil türü bir şeyi, bitkiyi içiyorlar. Onu tabii sigara yapmıyorlar. Tütün nasıl içiyor, içiyorlar böyle. Duman çekiyorlar bunun. İşte oradaki İspanyol gemicileri de onlar da orada tütüne alışıyorlar. Buna bir bağımlılık yapıyor. Bunu alıp orada Antillerden 1500 yılında ilk olarak Avrupa'da İspanya'ya getiriliyor. İspanya'ya bu yayılıyor çabuk. Orada ekim yapılıyor, yetiştiriliyor, İspanya'ya yayılıyor. İspanya'dan Avrupa'ya, ülkelerine gidiyor. Ne ekmese yıkıcılık, yani yangın gibi şer çabuk yayılır. Ama imarat, tamir işleri, imar işleri, onarım işleri tabii yavaş yürür. Bu da tabii ve pisliğe girdiği için, yıkıcılığa girdiği için Avrupa'ya yayılmış ve aşağı yukarı 100 sene sonra 1600 küsur senelerinde Venedik'te tüccarlar Osmanlı'ya geldikleri zaman tütünü de Osmanlı hududu içerisine sokmuşlar bunları. İşte aşağı yukarı 400 yıl önce İlk olarak tütün Venedikliler tarafından Osmanlı ülkesine sokuluyor. Ne yazık ki o zamanki Osmanlılar da bunu araştırmadan, tabi araştıramıyorlar da bilmeden bir bağımlılık, yani pipo şeklinde, memle şeklinde böyle içmeye, kullanmaya başlıyorlar. Buradan yayılıyor buraya bu. Şimdi bu tütün nedir adı cemaatimiz? Demek ki zehirli maddeler hepsi haramdır. Yani mantar dahil, bitki olsun, başka meyve, yabani meyve türü olsun. Eğer bir şey zehirli ise, onda zehir varsa yenmesi haram oluyor. Bir. İkincisi habis. Yani pis, iğrenç olan bir şey nedir? Bu da yeni İslam'da haram oluyor. Tütün tabii önce iğrenç bir şey. Ki hayvanı yemiyor. İğrenç bir şeydir. Yine tütün zehir de vardır. Bunun için bazı ülkelerde sigara üzerinde paketli yazı vardır. Yani kanı bu zorunludur. Sağlığa zararlıdır yazısı. Dünyada, bugün bu ülkelerde sigara paketi üzerinde yazılması kanuna zorunludur. Sigara sağlığa zararlıdır ibaresi. Haramlarda esas ilke nedir? Sağlığa zarar olan şeyler haram oluyor. İşte zehir de haram oluyor. Pis şey haram oluyorlar. Hatta bakınız kokuşmuş et de, küflenmiş ekmek de haram oluyor. Neden? Sağlığa zarar olduğu için. Bugün bütün dünya bunu kabullenmiş. Tıp bunu kabullenmiş. Sigara sağlığa zararlıdır. Bugün birçok gelişmiş ülkelerde bu yazı var. Sağlığa zarar derken. Peki ne var tütünde sevgili kardeşlerim? Evvela nikotin denen bir zehir var. Nikotin zehirdir. Nasıl zehir? Bazı zehirli bitkiler, oradaki zehirler öldürücü, çok güçlü olmadığı için tıp, ilaçhanede kullanılır bunlar. Eczanede vardır. İlaçların zehir olanları ayrı bir bölümdedir bunlar. Demek ki bazı bitki türlerinde zehirler vardır. Bunların zehirleri öldürücü olmadığı için bunlar ilaç sahnesinde kullanabiliyorlar. Fakat nikotin çok güçlü, öldürücü zehir olduğu için ilaç sahnesinde kullanılmıyor, yasaklanmıyor. Yalnız tarımda kullanılıyor bakınız. Tarımda niçin kullanılıyor? Zararlı böcekleri öldürücü olarak tarımda kullanılıyor. Şimdi benim sevgili kardeşlerim ne yapıyor bazıları? Bakınız, ilaç sanayinde hiç dünyada kullanılmayan, tehlikeli olduğu için bir zehir, nikotin, ancak tarımda zararlı, böcekle öldürücü olarak kullanılan o nikotini içiyorlar. Mübarek insan, sen zararlı böcek misin? Sen canavar mısın sen? Ve araştırmada şöyle bildiriyorlar uzmanlar, bir tek sigaradaki nikotin diyorlar bakınız. Paketim, dikkat buyurunuz. Bir tek sigaradaki nikotin alınsa, sıvı halde alınsa, bir insana şırınga yapılsa, kişimi öldürür buraya bakınız. Bir tek sigaradaki nikotin alınıp sıvı halinde bir insanın deri altına şırınga edilirse, kişimi öldürür. Hatta iki kişi öldürür diyenlere bile var. Peki insan neden öldürüyor bir sigara? Yalnız tabii şu fark ediyor şimdi. Yanarken bir kız dumanla gidiyor. Bir kız yanarak gidiyor. Bir eksiliyor. Nikotin eksiliyor biraz ama Amerika için tek sigara kalmıyor ki. Devamlı içiyor bunun tabii. Devamlı içiyor. Demek ki sigaradaki nikotin korkunç, güçlü bir zehirli madde. Ancak tarımda böcek öldürücü olarak kullanılabiliyor. Ayrıca sigarada dumanında yani nikotin dışında bir de katran var muhtemelen. Katran. Nedir katran? Genelde kömürde elde edilen böyle kara, koyu. O da bir zehirdir. Böyle. O da bir zehirdir. Aşağı yukarı nikotine yakın da oranda sigarada da katran da var. Yani dumanında katran da var. Hatta bir imam arkadaştan dinledim sevgili kardeşlerim. Şöyle buyurdu. Birisini de yıkarken dedi. O kişi, ölen kişi çok aşırı sigara içiyor. Ve sigara bırakmadan da ölmüş. Yıkarken teneşirde o kişinin bütün ağzından burnundan katılıp dışarı gelmiş. Bu imam arkadaşım çok tiskinmiş. Böyle, pis koku gelmiş. Bilmem unuttum şimdi kaç gün ağzına ekmek koyamamış davalı imam arkadaşlar. Bakın sevgili kardeşlerim. Sonra bu nikotin bedene çabuk çıkmıyor. Uzun zaman devam ediyor. Uzun zaman devam ediyor. Demek ki bunda bir de katran da var böyle. O da bir zehirdir. Kişinin işte nefes borusuna, şuralara, buralara tamamen bunlara doluyor. Gırtlağın kişinin tamamen doluyor. Kişi öldüğü zaman su döküp yumuşayınca ne yapıyor? Atıyor bunları, beden atıyor. Allah korusun teneşte bir hale geliyor kişinin böyle şey. Ayrıca yine tütün, sigara dumanında bir zehir daha var. Siyon asidi deniyor buna. Siyon asidi denen çok zehirli bir madde daha var. Amonyak var. Amonyak genelde tuvaletimizde kullanılır yani böyle. Pis kokulu bir şeydir. Kükürt var bunda. Kükürt var. Bu da ilaçta kullanılır böyle. Kükürt bu da zehirdir. Bir de bakınız egzoz var, egzozu var bunlar. Egzoz gazdan çıkan bir zehir var ya, aynı zehirli madde sigara dumanında da var mıdır bakınız. Şimdi yanımızda bir araba park etse, araba çalışıyor, egzozdan gaz tam bize doğru geliyor, araba kızarız park eden kişiye. Ondan kaçmaya çalışırız. Oysa bakın halbuki demek sigara dumanında egzoz gazından çıkan o zehir aynı madde sigara dumanında da var. Daha var, başkaları da var. Bu kadar yeterim biz inşallah şimdi. Yani başta nikotin korkunç bir zehir. Korkunç bir zehirdir. Ayrıca katran. O da zehirdir. Genelde maden kömüründen pis, kara bir şeydir. Elde edilir. Bunun dışında daha bakın daha çok daha bunda zehirler var. Bir tek bir otta, bitkide, mantarda tek tür zehir bile olsa yenmesi haram oluyor. Bedene zarar verdiği için. Halbuki sigara tütününde bu kadar zehirler var. Tütünü hayvan yemiyor baksana kardeşim. Hayvan aç kalan hayvan bunu yemiyor. Onun zararını, pisliğini hayvanın içgüdüsü kabul etmiyor bunu. Ayrıca tabii daha sigara dumanında bir de kanser yapıcı maddeler de var muhtemelen. Biraz da mide kanseri, akciğer kanseri gibi. Şimdi bir insan sigara içerken tabii kısmı çekiyor onları. Akciğerine doğru gidiyor, nefes borusuna gidiyor. Bir de ağızda kalıyor nikotin. Ağızda nikotin ne oluyor? Tükürük salgısı ile mideye iniyor bak. Bak kardeşlerim şimdi. Ağızdaki o nikotin, tabii katran da diğerler zehirlerde ne oluyor bunlar? Ağza alınanlar tükürük salgısı yutunurken mideye gidiyorlar. Ne oluyor? Bu defa buradaki bu zehirler mide salgısını engelliyorlar. Mide doğal salgısını yapamıyor. Bu defa tabii ne oluyor? Besinde sindirilemiyor. Hazımsızlık oluyor kişide. Hazımsızlık oluyor ve mide rahatsızlığı kişide başlıyor. Tabii bunun yanında daha çok şeyleri var. Mesela damarları büzer nikotin. Damarları büzer. Tabii damarlar büzün ne olur? Kan dolaşımı zorlaşır. Kalbi besleyen damarlar da bu arada sıkışıyor. Bu kalp hastalıklarına enfeksiyona sebep oluyor. Bu arada yüksek tansiyona tabi sebep oluyor. Hatta bu arada sigara içenlerin genelde yüzleri, elleri sarı olur. Derideki damarlar büzüldüğü için kan dolaşımı zorlaşır. Bunlar da bir yüzleri sarı, yani solgun renkte olur yüzleri de. Böyle canlı kırmızı olmaz yüzleri de. Bir gün bir toplumsal bir yerde bulundum. Baktım burada sigara içilir yazısı var. Levha var, koymuşlar kapıya. Burada sigara içilir diye bir bölüm ayırmışlar. Yani bekleme salonunda duruyorum orada. Şöyle baktım sevgili kardeşlerim. Havada yazdı. Açık havaydı. Sigara içmeyenler dışarıda, salonda, açık havada rahat oturup o temiz havayı ciğerine çekerlerken baktım ve acıdım. Bir garipsedim. Sigara içenler onları kapı odaya getirdiler. Kapı da kapandı ama camdan görünüyor. O da sigara çekiyorlar. Yani toplumdan bir tecrit bakınız. Yani sanki onlarda bir bulaşıcı hastalık var. O sigara içenlerden topluma zararı var. Yani toplum için zararlı kişiler. Sanki böyle bir salgın hastalık olmuş gibi bunlar toplumdan ayrılmış, ayrı bölüme hayata hapsedilmişler bunlar. Böylece. Yani ben şahsen şöyle karşıdan baktığımda bir garimsedim, acıdım. Vay zavallılar. Hem de gerçekten durumları çok ama çok kötü. Kişinin kendi işi sigarasının bu kadar zararı var. Kapalı yerdeler. Kalabalık kişiler içiyorlar. Yani tamamen sigara dumanı kaplanmış. Yalnız kendi sigarasının da zararına kalmıyor. İşleyen bütün sigara dumanlarını da yutuyor. Ağzına gidiyor, mideye gidiyor, solunum sistemine gidiyor, akciğerine gidiyor. Ama toplumun dışladığı kişiler yani. Yani toplumlar dışlıyor bunları. Hatta kanun bugün mazlumluklar oluyor bunlar hakkında. Şimdi bunları görünce aklıma şu geldi. Bazı aileler erkeği de kadın da sigara içiyorlar. Evlerinde tabii. Hele kış günlerinde kapalı odada ne yapıyorlar? Kadın da sigarayı dumanı çekiyor. Eşi kocası da çekiyor. Hadi kendine acımıyorlar. İntihar ediyorlar onlar. Ama yavruları var. Hatta küçük bebekleri de var. Onların ne günah yükleniyor bunlar efendim? Sigara içmeyen kişi bile kapalı yerde, sigara içilen yerde oturursa o da aynı zehri almış oluyor. Çünkü havayı soluyor. O da aynı zehri almış oluyor. Bir yazık değil mi körpe yavrulara? Onlara yazık, bebekleri yazık değil mi acaba böyle? O anne de sabah ayakkabısını atıyor, koltuğa yerleşiyor, yakıyor sigarayı. Kolesi karşısında, karşılıklı içiyorlar. Fosur fosur kapalı odada duman oluyor. O zavallı yavrular da aynı dumanı yutuyorlar. Aynı zehri onlara da alıyorlar sevgili kardeşlerim. Bir de tabii mesela bir kadın hamile döneminde de sigara içiyorsa ne olacak? Tabi sigara kana karışmaktır. Hatta kana karışan nikotin karaciğerde daha başka bir zehre dönüşüyor. Karaciğerde o nikotin denen zehir daha korkunç bir zehre dönüşüyor. Oradan tabii de organlara yayılıyor. Şimdi ana karnındaki yavru nasıl orada gıdasını alıyor? Annesinin kanına bağlanıyor. Dolaşım sistemine bağlanıyor. Bir eş var. Plasanta denen eş var. Çocuk göbek kordonuyla o plasantaya bağlanıyor. Ananın dolaşımı da ana rahminde o plasanta eşiğine bağlanıyor. Çocuk gıdasını oksijeninde anasının kanından alıyor. Yani fosur fosur sigara içiyor. Kanı nikotin dolu, katran dolu, asit dolu, amonyak dolu, kükür dolu. Kanı pis. O kan ne yapıyor? Ana karnındaki o yavrucağın da dolaşım sistemine, kan dolaşımı yani oradan giriyor. giriyor. Yeni oluşmakta olan organları da orada tahrip ediliyor sevgili kardeşlerim. Peki o anı ne yapacak acaba? Bunu sana söyleyecek acaba böyle? Evlat katil oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, acaba sigara işte haram mı, mekruh mu diyorlar. Artık bundan durmaya gerek yok sevgili kardeşlerim. Yani gerek yok bunun üzerinde. Kaç örnek verdim. Demek ki tiskinti duyulan, iğrenç duyulan bir madde zehir bile olmasa haram oluyor. Ayrıca bir otta, bitkide, hatta ekmekte, kül gibi zehir olsa haram oluyor bakınız. Haram oluyor da kişi bazı gıda yemeye mecbur da kaldığı halde haram oluyor. Sigara artık haramlı artık kesin hatırlamalar. Yani israfa bakarsak daha kötü tabii böyle işte israfa. Şimdi Mevla buyuruyor. Sebillah. Külü veşrebu ve la tüsü Mevla buyuruyor. Mevla yok kullarımı yiyin İşin israf ediniz. Bu yenmiyor. İşi mi seviyor karşısında ne oluyor? Yakılıyor böyle. Yani kişi parasını yakıyor. Hem de bir de zehir olarak alıyor bunlara böyle işi. Yalnız bir de şunu söyleyeyim sevgili kardeşim son olarak. Ne yazık ki Türkiye yılda aşağı yukarı 100 milyon kilogram sigara tüketiyor bakınız. Bu da önceki hesaplara göre bugün bunu da geçmiştir. Yani Türkiye yılda 100 milyon kilogramdan fazla sigara tüketerek dünyada birinci arasına girmiş durumda. Böylece. Allah inşallah genç bunun hastalığını korusun. Lillahi Teala Fatiha.